tymi jedynymi frajerami, którzy jeżdżą zgodnie z przepisami. Chodzi oczywiście o nieuchronność kar, której w Polsce nie ma. Ale to już kwestia raz policji, dwa fotoradarów, sądów, komorników. No ale jak polski kierowca wjedzie do, załóżmy, tych Helsinek, raczej nie da sobie wypisać fińskiego mandatu. Zważywszy na to, że jest tam nieuchronny i potrafi wynieść nawet 170 tysięcy euro. No to ja już wolałbym być tym frajerem. Tym tematem zajął się Józef Niewiarowski. Za 5 minut 7, o 7 w Trójce serwis, sport i pogoda. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Letni zjazd cenowy na produkty objęte promocją. Na przykład zmywarka do zabudowy Bosch Speed Perfect Plus. Szuflada na sztućce. Automatyczne otwieranie drzwi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2847. Teraz za 2747 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska tylko 9,99 za 500 gramów, a 60% taniej. A woda mineralna Muszynionka średnio i nisko nasycona 6 razy 1,5 litra jedynie 11,94, czyli tylko złoty 99 za butelkę w sześciopaku. Netto, patent na tanie zakupy. Mega okazje w Pepco. Czas start. Od każdego czwartku do soboty wybrane produkty nawet 50% taniej. W tym tygodniu wieszaki, dozowniki do mydła, chłopięce, bluzy i spodnie. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco. Pokochaj niskie ceny.